ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่เมื่อเราเปิดวิทยุฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าโดยรายการที่ชื่อว่าธรรมารับอรุณจะมีเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้เข้าถึงวิชาวิมุตติหรือเรื่องแม่บทคำสอนที่เป็นบทเพียรชนะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหรือในวันนี้ตำฝังที่เราจะมาฟังให้เกิดความดื่มดำให้มีความซึมซาบตกผลึกในบทเพียรชนะเรื่องของคลังพระสูตรที่จะนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นเรื่องยาวๆฟังกันเต็มๆไปเพื่อให้รู้ถึงอาจจะเป็นบทสนทนาบ้างเป็นเรื่องราวของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบ้างยันวันนี้เราก็มีเรื่องของภิกษุ2 รูปท่านผู้ฟังที่ไล่กันมาตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของท่านพระปุกุสาติที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากได้ยินแค่บทว่าพุทโธเนี่ยอึกขึ้นเลยวันนี้ก็จะมีอีก2 ท่านต่อกันเป็นเรื่องของท่านพระเสละซึ่งเมื่อก่อนเป็นพราหมณ์เราก็เรียกว่าเซละพราหมณ์ในพระสูตรที่ชื่อว่าเซละสูตรกับท่านพระมหากัปปินะเมื่อก่อนเป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้ามหากัปปินะเอาล่ะเรามาฟังเรื่องราวของเซละพราหมณ์ซะก่อนเราก็มาสรุปเรื่องราวสักนิดหนึ่งเราจึงจะค่อยมาฟังเรื่องราวของพระเจ้ามหากัปปินะขอเชิญฟังเรื่องราวว่าด้วยเซละพราหมณ์ เรื่องทรงโปรดเซละพราหมณ์เซละสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่604ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเที่ยวจาริกไปในอังคุตราปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่อว่าอาปนะก็ชลินชื่อเกนิยะได้สดับข่าวว่าพระสมณโคดมสากยบุตรเสด็จออกบวชจากสากยตระกูลเสด็จจาริกไปในอังคุตราปะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้มีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คุณฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป่านนี้นั้นย่อมเป็นความดีแลกระนั้นแลกิริยะชลินได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ชี้แจงให้เกนิยะชลินเห็นแจ้ง สมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถากิริยชลินจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าข้าเมื่อเกณียชลินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนเกณียะก็ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีประมาณ 1,250 รูปนะและท่านก็เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายแม้ในครั้งที่สองเกณียชลินก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นแม้ในครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับเกณียชลินอย่างนั้นแม้ครั้งที่สามเกณียชลินก็ได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีถึง 1,250 รูปก็จริงและข้าพระองค์เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายก็จริงแต่กระนั้นขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้แหละพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับโดยดุษฎีภาพกระนั้นแลเกณียชลินทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากที่นั่งก็ไปยังอาสมของตนเรียกมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตมาแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอมิตรอมาตย์และญาติสายโลหิตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงฟังข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงกระทำความขนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดมิตรอมาตย์และญาติสายโลหิตทั้งหลายรับคำของเกณียชลินแล้วบางพวกกุดเต่าบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูลาดอาสนะส่วนเกณียชลินก็จัดแจงโรงปรำด้วยตนเองก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปนานิคมเป็นผู้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิมันทุและคัมภีร์เกตกะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคัมภีร์โลกายตนะและตำราทำนายมหาปุริสาลักษณะได้สอนมนเหล่านั้นให้มานพ300คนก็สมัยนั้นเกณียชลินเลื่อมใสในเสลพราหมณ์กระนั้นเสลพราหมณ์แวดล้อมด้วยมานพ300คนเที่ยวเดินไปเดินมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปสู่อาสมของเกณียชลินเห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณียชลินทำงานอยู่บางพวกขุดเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูลาดอาสนะส่วนเกณียชลินเองก็กำลังจัดแจงโรงบรมด้วยตนเองเสลพราหมณ์จึงได้ถามเกณียชลินว่าท่านเกณียะจะมีงานอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลหรือจะบูชามหายันหรือท่านทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธพร้อมด้วยเหล่าเสนามาสวยพระกริยาหารในวันพรุ่งนี้หรือท่านเสลพราหมณ์ข้าพระเจ้าไม่ได้มีงานอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลหรือไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดินหรอกแต่ข้าพเจ้าจะบูชามหายันคือมีพระสมณโคดมเสด็จออกบวชจากสากยตระกูลเสด็จจาริกมาในอังคุตราปาชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปนานิคม ก็กิตติสัพพัญญามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุทโธและเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์คือเป็นภควาก็ท่านพระโคดมพระองค์นั้นข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วเพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสลพรามท่านเกณียะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือเกณียะชลินข้าแต่ท่านเสลพรามถูกแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธเสลพรามท่านเกณียะชลินท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเสลพรามข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธครั้นนั้นแลเสลพรามได้มีความคิดขึ้นว่าแม้เสียงแค่ว่าพุทโธนี่แลก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ยินในโลกก็มหาปุริสลักษณะ32ประการอันมาแล้วในมนของเราทั้งหลายที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมปกครองแว่นแคว้นมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตจะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกระบดีแก้วและปรินายกแก้วพระองค์จะมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแต่ถ้าเสด็จออกบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเสลพรามจึงได้กล่าวกับเกณียะชลินว่าท่านเกณียะก็ท่านพระโคดมผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหนเกณียะชลินจึงยกแขนขวาขึ้นชี้บอกเสลพรามว่าข้าแต่ท่านเสละท่านพระโคดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ราวป่าอันเขียวนั่นลำดับนั้นเจรพรามพร้อมด้วยมานพ300คนได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่และได้บอกมานพเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงจงเว้นระยะให้ไกลกันย่างเท้าหนึ่งเดินมาท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อและเมื่อข้าพเจ้ากำลังเจรจากับท่านพระสมณโคดมท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างขอจงรอคอยให้จบถ้อยคำของเราก่อนลำดับนั้นเสลพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเสลพรามได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นลักษณะทั้งหลายเหล่านั้นโดยมากเว้นอยู่2ประการคือมหาบุรุษมีองคชาตซ่อนอยู่ในฝักและมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอจึงยังเคลือบแคลงสงสัยมีวิจิกิจฉาไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ สองประการนั้นครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงรู้วาระจิตของเกณฑยัสลินที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในมหาปุริสลักษณะสองประการจึงได้ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เซลพราหมณ์เห็นองคชาติอันซ่อนอยู่ในฝักและทรงแลบลิ้นสอดเข้าในช่องหูทั้งสองกลับไปกลับมาสอดเข้าในช่องจมูกทั้งสองกลับไปกลับมาทรงแผ่ปิดทั่วมณฑลหน้าผากและใบหน้าทั้งหลายครั้นแลเซลพราหมณ์ได้มีความดำริว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบชัดซึ่งพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่และเราได้สดับเรื่องนี้มาแต่สำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวกันว่าท่านที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราพึงชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรเถิดเสรพรามจึงได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์มีพระรัศมีรุ่งเรืองงามมีพระชาติดีผู้ได้เห็นแม่นานก็ไม่รู้อิ่มมีพระชวีวันดังทองคำมีฟันขาวสะอาดมีวิริยภาพมหาปุริสลักษณะอันเป็นเครื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ผู้เป็นนรสุชาติครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงามมีพระกายตรงดังกายพรหมมีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนพระอาทิตย์ไพโรจน์นั้นพระองค์เป็นภิกษุงามน่าชมมีผิวหนังดังรูปไร้ด้วยทองคำพระองค์มีคุณสมบัติอันสูงสุดอย่างนี้จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตกษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามหาศาลจงเป็นผู้ติดตามพระองค์ข้าแต่ท่านพระโคดมขอพระองค์จงทรงครองราชสมบัติเป็นราชาธิราชจอมมนุษย์เถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบเสลพราหมณ์ด้วยคำที่ผูกเป็นคำกาบคือคาถาดังนี้ว่าเสลพราหมณ์เราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเราประกาศธรรมจักรอันเป็นจักรที่ใครๆประกาศไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมพุทธะและตรัสว่าเป็นธรรมราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงประกาศธรรมจักรดังนี้ก็ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้อำนวยการของพระศาสดาใครหนอประกาศธรรมจักรตามที่พระองค์ประกาศแล้วนี้ได้เสรพราหมณ์ธรรมจักรอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าเป็นจักที่เราประกาศแล้วก็สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ก็สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราได้รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราก็ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิด การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการได้โดยยากความปรากฏแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการหาได้ยากในโลกแลเราเป็นสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชือดลูกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบย่อมมีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำข้าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ไหนๆบันเทิงใจอยู่ในที่นั้นเซลพราหมณ์จึงได้กล่าวกับมานพ300คนผู้เป็นลูกศิษย์ของตนด้วยคำที่เป็นคำกราบคือคาถาดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญธรรมนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุตรัสอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชือดลูกศรเป็นพระมหาวีระดังราชสีบรรลือเสียหน้าอยู่ในป่าฉะนั้นใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบทรงย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใสผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเรามาส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐนี้มานพทั้งหลายจึงได้กล่าวกับอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านเสนาพราหมณ์ถ้าท่านผู้เจริญชอบใจคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐดังนี้แล้วพราหมณ์ทั้ง300คนเหล่านั้นก็พากันประกอบอัญชลีทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทานบรรพชาด้วยถ้อยคำว่าพรหมจรรย์อันเรากล่าวดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นเหตุให้บรรพชาของผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ไม่เป็นโมฆะจารพรามพร้อมทั้งบริษัทได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วแหละก็ในครั้งนั้นเกณียชลินได้สั่งให้จัดแจงคาตนิยะโภชนิยะอย่างประณีตในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นใช้ให้คนไปกราบทูลการกับพระผู้มีพระภาคเกณียชลินได้อังคาดคือประเคนภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขด้วยมือของตนทำให้อิ่มหนำเพียงพอพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคัมภีร์สาริติศาสตร์เป็นประมุขแห่งคัมภีร์ฉันพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายทะเลเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลายดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นนั้นแลภิกษุเสละพร้อมด้วยบริษัทหลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็ได้กระทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กลุ่มทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วก ิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านภิกษุเสละพร้อมทั้งบริษัทได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นนั้นแลท่านพระเสละพร้อมทั้งบริษัทจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มผ้าชุบเบียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีแล้วกราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักขุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงพระองค์เป็นสรณะเข้าวันที่8ในเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระองค์ทรงฝึกแล้วในคำสอนของข้าพระองค์โดย7ราตรีพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นมุนีผู้ครอบงำมารทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัยทรงข้ามได้เองแล้วทรงยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายแล้วไม่ทรงยึดมั่นเลยทรงละภัยและความขลาดกลัวได้แล้วดุจดังราชสีห์ภิกษุ300รูปนี้ยืนประคองอัญชลีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอได้ทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาทคือเท้าออกเถิดขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาเถิดเสลสูตรจบ เลยที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือประสูตรที่ชื่อว่าเสลสูตรเป็นเรื่องราวของเสลพราหมณ์ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคนที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านี่คุณจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือพระพุทธเจ้าจริงๆขนาดว่าเหมือนมีป้ายชื่อติดอกบอกไว้เลยว่านี่ฉันคือสัมมาสัมพุทโธนะดูตรงไหนมหาบุรุษ32ประการไงลักษณะนี้ไม่เห็นแค่2อย่างก็ยังไม่ลงใจเชื่อว่านี่จะใช่ไหมนอนี่จะใช่ไหมเนาะถึงเห็นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือจะเป็นสัมมาสัมพุทโธกันแน่ย่างเข้าไป3ขุมแบบสีหะเพื่อจะไปหาดูข้อมูลดูสิว่าไอ้ที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันใช่ไหมทุกวันนี้นะท่านฟังเราไม่ได้จะแม้แต่เห็นหลังของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงด้านหน้าเห็นได้อย่างดีที่สุดก็ที่ท่านเคยนั่งที่ท่านเคยนอนตรงนี้ก็บอกว่านี่นั่งอยู่ตรงนี้ต้นไม้ต้นนั้นก็ล้มโค่นไปแล้วตอนที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้เขามาปลูกใหม่ตรงจุดที่บอกว่าไอ้นี่นอนอยู่ตรงนี้ปรินิพพานตรงนี้เขาก็สร้างอะไรทำไปแล้วก็เป็นแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ธรรมดาคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วจริงๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคำสอนที่ยังดีๆหลงเหลืออยู่ได้จริงๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายังมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรค8นี่เหรอยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่หรือพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมีอยู่จริงไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองนั่นฟังแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจว่ามีไหมมีไหมหรือถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยมีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วนะปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ต่อให้เราไปถึงเห็นอยู่ต่อหน้านี่เราจะรู้ได้ไหมว่านี่คือพุทโธจริงๆและหลายๆคนนะท่านฟังตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยต่อให้อยู่หน้าพระพุทธเจ้าเลยอ่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือพุทโธยังไม่สามารถที่จะเห็นธรรมยังไม่มีความลงใจไม่มีความมั่นใจประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องอยู่ต่อหน้าหรือคุณอยู่ลับหลังหรือคุณอยู่ไกลกันเพียงแต่ให้มีการปฏิบัติได้อย่างเสลพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นมีศรัทธามีความเพียรมีสติตั้งไว้มีสติตั้งไว้แล้วอาศัยศรัทธาความเพียรมานี่ย่อมสามารถย่ำยีเสนาของมารได้ได้ฟังทำแล้วจะให้เกิดการปฏิบัติปฏิบัติชอบได้ตัวอย่างที่สองในวันนี้อยากจะให้ฟังคือเรื่องของ พระเจ้ามหากัปปินะเรื่องย่อๆที่ฟังที่เราเคยรู้ฟังมาในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่ได้มีประวัติของสาวกในตอนหนึ่งคือเรื่องของพระมหากัปปินะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือพระเจ้ามหากัปปินะเป็นราชาที่ครองแคว้นอยู่ทางตอนใต้เป็นหัวเมืองชายแดนได้ยินข่าวว่ามีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆอุบัติขึ้นเลยสละราชสมบัติเหมือนคนที่ขากเสลดทิ้งราชสมบัติไปเหมือนก้อนน้ำลายถุยทิ้งเสลดไปนี่เลยแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าพุทธิชาให้เกิดความพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ต่างๆที่ใจเนี่ยน้อมมาเป็นบุคคลที่ได้สร้างบารมีไว้มีอภินิหารอยู่มากคำว่าอภินิหารเนี่ยท่านฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบว่าเหาะเหินเดินอากาศอันนี้มันธรรมดาเป็นผลของเหตุคือเรื่องของสมาธิเป็นผลของมันเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่แบบน่าสะใจเป็นอภินิหารนี่ก็คือว่าคุณสร้างเหตุเหล่านั้นได้จุดที่ว่าจะให้ทานจะรักษาศีลแม้แบบว่าหักห้ามใจได้นี่มันเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นอภินิหารซึ่งเรื่องราวที่เป็นอภินิหารก่อนท่านพระมหากัปปินะนี่ก็คือตรงจุดที่ว่าพอสละราชสมบัติขี่ม้ามาแล้วเจอแม่น้ำสามสายก็ต้องการที่จะข้ามแม่น้ำรีบไปหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีแพหรือสะพานที่จะข้ามไปก็จึงตั้งจิตก็เรียกเป็นสัจจะอธิษฐานโดยการตั้งจิตถึงพุทโธธัมโมและสังโฆสามารถข้ามผ่านแม่น้ำสามสายไปได้ลักษณะความมั่นใจความลงใจตั้งจิตอธิษฐานถึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าใช้เป็นสัจจะอธิษฐานและหลังจากที่ได้บวชแล้วท่านก็มักจะมีบทคอมเมนต์หรือว่าคำอุทานนี้ขึ้นมาอยู่เสมอว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะนี่คือเป็นบทของท่านพระมหากัปปินะซึ่งภิกษุทั้งหลายในพอได้ฟังแล้วก็คิดว่าแหมสงสัยเองจะคิดถึงสุขในราชสมบัติบางพวกบางคนก็มีความคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าก็จึงยืนยันว่าไม่ได้เห็นสุขในราชสมบัติหรอกแต่ว่าเห็นสุขในสมาธิเราก็ยังได้เคยยกย่องท่านพระมหากัปปินะตามพระสูตรที่จะได้ให้ฟังในต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหากัปปินะที่ว่ามีร่างกายสูงโปร่งมีจมูกโด่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแล้วก็มีสมาบัติด้วยมีสมาธิด้วยสมาธิสมาบัติที่ท่านมีนั้นเป็นสองเรื่องต่อกันทุกฝั่งคือเรื่องเกี่ยวกับอานาปานสติด้วยซึ่งท่านพระมหากัปปินะเนี่ยก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติเนี่ยอยู่เป็นประจำทำให้ท่านนั้นมีกายไม่ยกโครงมีกายที่นิ่งอยู่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดนิดนึงตรงที่ว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยเมื่อได้คิดว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วก็มีความคิดว่าเราควรจะไปหรือไม่ควรจะไปดีเราก็บริสุทธิ์หมดจดขนาดนี้แล้วคือท่านพระมหากัปปินะเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะไม่ไปนะพอกำลังจะตัดสินใจว่าจะทำแบบไหนดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาแนะนำว่าเราต้องมีความเคารพมีความสักการะบูชานับถือยำเกรงในอุโบสถในสังฆกรรมในพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสงฆ์เป็นประสูตรไม่ยาวทุกฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระมหากัปปินะกัปปินะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่16ข้อที่722ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นท่านพระมหากัปปินะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาค ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะผู้เดินมาแต่ไกลจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุที่กำลังมานั่นไหมเป็นผู้ขาวโปร่งจมูกโด่งเห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอผู้นั้นแลมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่เธอไม่ได้สมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าง่ายนักเธอกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการโดยชอบนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเราจึงได้ตรัสคำที่ผูกเป็นคาถานี้ว่าในประชุมชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐในเทวดาและมนุษย์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐพระอาทิตย์ย่อมแผดแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมส่องสว่างในกลางคืนก็ในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีในเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าด้วยอานาปานสติสมาธิกัปปินสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่19ข้อที่1321ก็ในสมัยนั้นท่านพระมหากัปปินะนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่หนอแค่แต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนั่งในท่ามกลางสงฆ์ก็ดีนั่งในที่ลับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำไม่มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นกัปปินะย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเลยภิกษุทั้งหลายก็ความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่าคือความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลเจริญอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้คือภิกษุในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตอนนั้นหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นโดยย่อมทำการสนิทฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกอยู่โดยย่อมทำการสนิทฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าอยู่โดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายคือกายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจออกทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับอยู่หายใจเข้าโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าอยู่เราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกอยู่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตคือจิตตสังขารหายใจออกเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตคือจิตตสังขารหายใจเข้าอยู่เธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าอยู่เธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจออกอยู่